دوستم نمبر دی باو پس ده سورت یونس او مخی ده سورت یوسف نا پس ده سورت یونس نکا چسن اوز مصحف کده او مخی ده سورت یوسف نا مخی سورت سره مناسبت مخی سورت کی رد شفاعت قهریو کو نو دی صورت کی وی عبادت صرف دا اللہ او پی چی کل بل سخصا سفارش نشی کولے او حاجت پی نشی برا کولے نو عبادت دا اللہ او پی دوی مخ کی صورت کی وی فلا تدو من دون الله دا الله نه علاوه بل چا ته را مدد شمو آیا نو دلته وایي ځکه چې هغه عالم الغیب دی یا علم ما یسرون او ما یعلنون هر څه هغه پوهیږي درېم مخکې صورت کې مسله بیان شوه نو دې صورت کې ترغیب الی تبلیغ مسئلہ با بہادرہ و رسو مخ کی صورت کیوئی وصفر غم کوا برداشت کوا ندی صورت کیوئی زکتا با دلیل باندی نو تسلی ساته چې کامیابی ستاره هر کس مدلیم کا ساره ده داود صورت سلور مسلی دی دا سلور ربطونه چه میوی سلور مسلی دی یو مسله عبادت صرف دا اللہ حق دی دویم آیات کی اللہ تعبدو الا اللہ دویم مسئلہ ددی دلیل زکا علم الغیب اللہ دے انزم آیات کی یا علم ما یسرون و ما یولنون انہو علیم بذات الصدور درہو مسئلہ نو دا مسئلہ اور اصور فنرتوب و فحادرائی بارہ نمبر آیات کی فلا اللہ کا تارکم بعض ما یوحائی لائک ابا درای مسئلہ اور اسو درمو سالورو مسئلہ تسلی ساته کامیابی ستاره آیت نمبر 17 کی افمن کان علی بینۃ من ربہ خلاصه ده صورت اولانه دور پوگانه 22 نمبر آیاتا بوری 24 نمبر آیاتا بوری دا شریف تمهید ده و دا سنور وارا مسئله بیانه دا 25 نمبر آیات نا رایت نمبر 100 بوری سلم نمبر آیات بولے واقعات دا انبیاء پر سلور وارو مسلو باندی دا انبیاء کرام واقعات پر سلور وارو مسلو نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، دا سلور واقعی پا العبادت للہ وحدہ، چه عبادت یواز اللہ حق دے، واقعی دو ابراہیم علیہ السلام او لوط علیہ السلام مدویم مسئلہ تعلیم الغیب اللہ دے. ابراہیم او لوط علیہ السلام دوارا خبر نشو د فرشتو د حال، وتسلی باندې واقع د موسی علیه السلام، او په ټولو واقعاتو کې ترغیب له تبلیغ دی چې ټولو انبیاو مسله بیان کړې وه، دا مسله بیان کړې. د سلم آیات نورستو خاتمه د سورت تا هغې کې چې کمزنو یاره تفیف او بشارت را وړي او اصول له کامیاب کلک شه بهادر شه، نو د کامیابۍ اصول ذکر کوي. آخري آیات د سورت کې سلور واړه مسئلې بیا را وړي چې سورت سیقت لحجل هذه المسائل، سورت دی مسائلونه چلاولې شوی از سورت سیقت لحجل هذه المسائل، سورت دی نه چلاولې شوی امتیازاتو کې وکان عرشه علی الماء. نوح علیہ السلام دا واقع تفصیلی طرفونا، شعیب علیہ السلام تفصیلی بیان، تفصیلی بیان دا شعیب علیہ السلام، اصول دا کامیابی، کامیابی اصول فاستقم کما امر، حکمت د تاریخ او د واقعات و حکمت، کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، حکمت د واقعات الف لام را کتاب و حکمت آیاتو، دلویشان والا کتاب ترغیب القرآن اول کی روڑی چه دا مسئلی اهمی دا دلوی کتاب پا حوالہ کی گی دا سی معمولی مگانا، معمولی مگانا، کتاب و حکمت آیاتو دلویشان والا کتاب لکنی شوید آیاتو نظر احکمت قطعی السبوت، متواتر دی قطعی السبوت، احکمت آیاتو او بدلی گینا پا تغییر دا زمانو سرا، آدوار بدل شی بدل بشی خدا نبدلی گی، احکمت آیاتو کلکل شید آیاتو نظام او بیاوازی سم فصلت، بیاوازی اکل شیدی فصلت یو مطلب بیا چه کمدنو گردوالی شویدی فصل فصل جویلت فصلن فصلن لگتاز شغروشا دایاتون وایا حال عبارت للہ وحدا اللہ تعبدو الا ایا اللہ تعبدو الا اللہ، نوح علیہ السلام وی اللہ تعبدو الا ایا، حود علیہ السلام وی قوم عبداللہ، دارنگی صالح علیہ السلام و یا قوم عبداللہ، شعیب علیہ السلام و یا قوم عبد الله واخر کې وای فعبدوا وتوکل علی ذال عبادت دایاتونه راځه ماګا بیا تر دې مې غیب دایاتونه راځه ماګا و هر یو په خپل مخپل موضوع کې واضح هلی فصلت جوهلت اصلا فصلا یا فصلت فصر کل شین چه ده خلق و ضرورت و ناغای طول واضح حویان نشویده مضبوط تی او واضح هلی داره ده سبک مقصد نبوی گی و گنگوڑا ہوئی گنگوڑا نوئی سنبا فصلت یا واضح نشویده طرف ده حکمت و علاو خبردار ذاتنا من لدن حکیم خبیر طرف ده آغا ذاتنا چه حکمت و علاو خبردار حکیم کی اشاره ده دلائل عقلی او تا او خبیر کی اشاره ده دلائل نقلی او تا صورت کی دوار اشتا عقلیم شتے او نقلیم شتا اللہ تعبدو الا اللہ دی مسئلہ کما بیانی دی آیاتنا دعوار توحید راوڑا اولا رائے مسئلہ اللہ تعبدو الا اللہ اوہ قیمت آیاتو سم فسلت بی اللہ تعبدو الا اللہ پدے مسئلہ باندے بی اللہ تعبدو الا اللہ صرف دا اللہ بندگی بکوئی او دا بنچا عبادت مکوئی امام راضی ہوئی وی یدلو علی انہو لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا هذا الحرف الواحد معلوم اسوا چه دا اللہ دا احکمت او فصلت سره متعلق کی ردین معلوم اسوا ردین اللہ تعب یدلو علی انہو لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا هذا الحرف الواحد ردی کتاب مقصد دا مسئلہ دا وکل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر سوک چه نور سجده گئی او توحید نزده گئی مناکام علی اناکام علی توحید مسئلت لگا اللہ تعبدو اللہ ناشی عبادت تن کوئی تاسو مگر صرف و صرف دیو اللہ هر قسم عبادت عبادت عبودیت دوارا تعظیم و اطاعت عبادت و حکومت دوارا بدا اللہی اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ زیم استاس دبارا اللہ را طرفنا یرون کے او زیر ورکون کے وان استغفرو ربکم او داش بخنو غواری دفل ربنا راشی اللہ لا او جاراو کردی اغتا فائدہ بیداوی ممتعوکم مطان حسنا درب کتاسو لرا فائدہ خیستا ممتعوکم مطان حسنا ضرب کی تاثر را فائدہ خیستا دا بشارت دنیاوی مطلب دارے چی دن اوکا دنیا نرکوما دانوی چی دنیا کون و دن با درکوما قرآن مجید با دن بانی دنیا وعدہ کرے دا و با دنیا بانی دن وعدہ ام ندر کرے با دنیا وعدہ ام ندر کرے قرآن مجید با دن بانی د دنیا وعده کړی دا خو په دنیا د دنیا وعده نه کړی قرآن وایي چې ته دین کاه ته دنیا بدل سکو برابر کو غمونه ټینشنونه دا یا تر ډیر دي مونږ وایو مو انا هم تعالی هم کې مونږ راړو هم یا تق الله یجعل له مخرجا ولو ان القرآن وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ففي إيمان وعمل صالح هذا استخلاف وعدا تاغي وعدا يكتري ذا تاثرون قرآن كذا مزمون لير ذا شفا دين بعده الله ذا دنيا وعدا كتري ذا وذا دنيا بكارونو او دا دنیا پا محنت پاگئی دا دنیا وادم دا کردی ویلی دی چه دا دنیا غواری او دا دنیا محنت کئی درکوم به دومره چې څومره زما خوښ او چاله زما خوښ وي. لکه سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 لسم من کانا یرید العاجلتا حجلنا لو فی ما نشاء لمن نريد سوک چی را دکی دی تلوار گند دنیا تو عجلنا لو فی تلوار بور کم دلرا فی آبدی کی آغش دی را دکم تپار دا آغشا ما نشاء سمرا چی دماغ وغشی آغشا لرچی را دکم مقدارم زماغ وقت او قسم زماغ وقت سمرا زماغ وقت او چال زماغ وقت ورکوم بولی دانگی نیچی وعده را دوی دل تیدی مطا سر حسن ویلی مطا سر حسن ویلی دا دنیا طول مطا دیگه نا میلی کم الحیات الدنیا الا مطا و غرور مطا دا خودید ایوی چه مطا ان حسن معلوم شوا چه کم لچا بغیر دا دین نا شاکی دین نوی او اغل اللہ دنیا ورکڑی وی اغا مطای حسن نده اغا مطای حسن نده حسن نده مطای حسن نده اغا خبر اپنی اغا جه کم دنو بس صرف سکا دا شوڑا دا لگا غویانو تا ورنکاوا او چه چال اللہ تعالی لگئی کڑی رئی چې هغه د دین باندې برابر دی او د دنیا ژوند تیری دا د دنیا ژوند به متاع حسن وي متاع سبب وي حسن وي ځکه د دې ګندره د الله سره تعلق برابر دی دنیا کې وخت تیری آخرت کې وسره سغمو نشته ځکه زړه د الله سره تړل دی د څه سره چې فکر نشته او ټینشن وسره نشته دا متاع حسن نه یو دو جل تفسیر ده مختصر مراح اللبید و دوئی مراح اللبید ده نووی الجاوی شیر قرآن رحمه اللہ تعالی نیل استائرین کی آغی که ده کمدنو تذکیرہ کردی ده او ویلی دی چی نکتی بکشتا نو ده مختصر و لکا نکتی بکشتا ده دا هغه عبارت په دې ځای باندې قابل غور دی. ډېر مزیدار خبرې لیکلې دي. نماته حکم متان حسن علاج المسمم در وګی تاسو راځي کوم دی نو متان حسن فائدہ خيستا علاج المسمم تر وخت مقرره پوري ويوت كل ذي فضل فضلا دا بشارت اخروی اخرت په دې مزیدار شي او ور وګی الله هر یو خاون د فضل تا فضل او غروال داغو تعلق ما اللہ بوتا نصیب شی تعلق ما اللہ داخرت ویواتیو کم متانا سلام ویواتی کل دی فضل فضل اوار بکی چه کم دنو آریو خاون د فضل تا فضل داغو دیر جر بور کی ویل تاولو یر ذکر کی او کتاسو آوڑی دلی یقینن دیاری کم پتاسو بالی دازات رضلوی نام الله تعالی دا واپس کیدل تاسو دی او هغه لاره په هر سبحانه قدرت والا الا خبردار انه مې سنو صدوره دا مسله دې به غیب ذکر کړي دوی مداوا عبادت دا الله کوي ذکر الله عالم الغیب دی هغه الله عالم الغیب دی زورنو سلام ذکر کړي الا خبردار انه یقینا دای شي دی تاسو مر خپل بیان وکاو او دای یسنون صدورا اڑای دی سینی خپلی اڑای دی سینی خپلی لیستغفو منو دا چه دی زان پت کی دا اللہ نا لیستغفو منو یو دا صحابه یادی ہوئی شاقی بڑیر زیاد زان پتاو نو لیستغفو کی استفام باللحجہ دی آیا دی زان پتی دا اللہ نا بہتر خبر ادا دا چه دا مشرکانو حال ذکر کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با شکل دغه تراغه بیت الله شریف ته دایمته پټېدل دایمه پټېدل سینې به واړولې بیا رچ دې مونږ نیو لګا نبی علیہ السلام نو سینې واړول چې د نبی علیه السلام نه ځان پټ کی. او دویم کار به دا وکړو چې چا به په کې داسې وکړو چې د پټېدو ځای به نو سادر به په ځان واچو خړلاره به شروع کړو چې مونږه د کمدرو لکه ودی یو اوس پوهېدې بیا مسلې کوي مونږ ته بیا مسلې کوي بیا بیا وي چې راجا به شي ځان به دېنه پټاو. حالا انهم خبردار یقینا دی یسنون صدورهم اړه دې سینه د قران نام د دې لپاره چې ځان پټ کړی دی پیغمبر نام حالا خبردار تاسو کې چې دې ځان پټې پجامو کې ځان پټې بسادرونو کې ځان ود کې یا علم فی الله باغبان دې چې دې پټې او دې ښکارا کې یقینا هغه الله دې فو بسینو والو باندې چې بسینه کې سدي باغی باندې پوئیږي ذات صدور بوار بسینو والو باندې چې باغی کې زړه دې او باغی کې چې کمندرو سپراتی دی دا اللہ تا پتا دا فی ذات صدور وما من دا بطن فلار دی دا دی کم دنو دلیل اقلی دی کرکی چه عبادت عالم الغیب اللہ دی متصرف و رازقم اللہ دی فتا عبادت دبل شاکا ہے وما من دا بطن اونشتر او زندہ سر بزما کی اللہ علاللہ رسکوا مگر پا اللہ دی رزق داغی مولانا سندی رحمه الله تعالی فرمایي چې دا هر چا رزق داغه مناسب دي خو خان ول خپل رزق ورکي غيان ول خپل رزق ورکي پښوګار ول خپل زماريان ول خپل څوک واخه خوري غيله سور کوي واخه څوک واخه خوري غيله واخه څوک بس خوري غيله هر چا لږه مناسب روزي سکي ورکي په انسان چې هغه له مناسب روزي وکړ وا هغه صدا لیبلوکم ایوکم احسن عملا تارستو ذکر کی لیبلوکم ایوکم احسن عملا آغا مناسب علم دی آغا تی کندر دا پیغمبرانو بزریعه والا راولی دا انسانانو لبکارو مناسب علم انسانانو لبکارو وما من دعفتن آنشتر تی کندرو یو زندہ سر مگر پا اللہ تعالی دی حال الله رسوا حالا په کې راړو یعنی دا الله مځان زیمه کې خوودلی ده چې پیدا کړه مې نورسی به در کوم چې پیدا کړی ما پیدا کړی نورسی دله در کوم کې فاخ پل فقره والله خو راځ کې وراج کو حاضر خلقې في اوسري سري کوالم وي کو فاخ پل فقره والله او راج کې زبا دا غریبین اصنگ یاریگم اللہ زما روزی رسان دی ورازق حاض الخلقی فی عسری و یسری اور طول مخلوق لروزی اللہ ورکی اکفل بالارزاکی للخلق کلهم للضب فی السہرائی والحوت فی بحری اکفل بالارزاکی للخلق کلهم طول مخلوق لروزی زی مواری غستدہ للضب فی السہرائی والحوت في بحره سمساري له پوښ ورغي او مئي له پلوند ورغي هر چا لري زګ ورغي شيخ سادي وای اے کریمه کې اس هزارې تو اے غبر ترسا وظیفه خورداري ستاسو خزانونو دشمنان هم خوراک کوي عیسایانو مجوسیان تر هم خوراک کوي په دوستان را پوجا کوي مارون تو کې به دشمنانی نظر داری تبا چه کمدنو دوستان سنگ محرومه کی تابو دشمنانو بانده نظر دینو وما من دعبتن فلرد اللہ علاللہ رسکوا او معلوم دیادا اللہ تا زیداران دو و مستودعو دا امانت کی دلو دو سرعنام کردی وزاد شو هاریو با کتاب کارا کی دی بل دلیل اقلی او هغه هغه ذات چې پیدا کړی اسمان نو اسمکا چې سته ته یا من پښپګو دورونو کې بعد خپل خپل دورونو چار سورای او خپل دور بس چې سته ته یا من پښپګو دورونو کې وکانا ارشوال الما او د ارسال الله او ارسال الله په بوبانې یو مطلب چې تاویل حاجت نشته وکانا ارشو کان د مازی وکان عرشو علی الماء او ورشد الله په بوبانې یعنی او بوي ټول کائنات باندې سوي او بوي او ار چوس په کم ځای دی نو هغه ځای کې اوس هم سدي خوس وای ته زمکه نه بره سدي ها بره سدي اسمان دی زمکه نه بره سدي زمکه د پاسه سدي اسمان زمکه سره لګیدل نه ها لګیدل خو نه دی دغه شانتي عرش د الله په اوبو په عرش اوس چې په کم ځای دی هغه ځای دی خو دې عرش او د اوبو په منځ کې هیڅ فاصله منځ کې نه و سحایل نه و نه خاوره و نه اسمانونه و بس دا عرض ډایرک په چا ښکارېده اوبو ښکارېده یا کانه مانا حالی ده وکانه عرش والا المان او د عرض د الله په اوبو باندې اوس هم په اوبو باندې دی مونږ ته څه پته ده چې د الله اوبه کمې دي مونږ د الله یو نه پېژنو کله پنځوس زرې کله زر کالې کله یو ساعت چې سترګې راځي د الله ما هم مونږ نه پېژنو د دې الله رب العزت عرش په اوبو دی مونږ ته پته نشته قدرت د الله ته اشاره ده کشي داسې چې کس عرش هم راغټ سیز کسیز هغه یې د کمننو په لطیف سیستم کړی دی دا قدرت د باری تعالی دی د الله قدرت دی تاویلی معنی اوم شوی دی یو معنی دادا وکانا عرشو الالمان او دا چکم دنو بادشاہی دا اللہ کو بو باننے دا اللہ تعالی بادشاہی کو بو دا مطلب مادہ دا حیات داری او چیز داری او چیز مادہ دا حیات اگا چکم دنو دا الله تعالی په اختیار کې نو هر یو شی ز الله اختیار کړي هر یو شی ز الله اختیار کړي نو دای د کمنو تعویلی معنا وکړ عرش ول المان او عرش د الله کو بو باندې نو ولنای عرش الله تعالی وګو پیدا کړي بیا دی وګو کې تصرف کو ربلی او دور راغی بیا به کې تصرف کو بل دور راغی بیا به کې تصرف کو بل دور راغی بیا تصرف کو بل دور راغی چې بیا به کې تصرف کو نه کاینه ست ته ایامه نړومبه مولا سیندره مولا تعالی وی چې انسان تر عرشه پورې لم حاصلول شي عرشه پورې په پیدایز آسمانونو دار خلق السماوات و الارض اسمانونو د زمکه د پیدایش او دارنګ چې کمندونو او بو د اوونه اپلا د زه پته نشته د دې نه اپلا د څه نشته چې دا د کمندونو بیا څه شي دی او نو دغه د اوو په حقیقت څه کیږي هغه په حقیقت هم نه پويږي چې دا د کمندونو څه شي دی او بس مونږه معنی کو ول ما وګنو نور مونږ ته د حقیقت پته نشته او چې اپلا سو تفسیر ماجدی وی په دې رسم را پته ولګی دا چې حکومت د الله او الله ذلیل دی اور دن علاوه چې دین ټول څه دی مخلوق دی په دې شي بندګی دی دا مخلوق بندګی دی په مخلوق بندګی دی الله ازلی دی الله بادشاہی او حکومت دی ازلی دی ازلی دی او دا ټول کائنات چې څه ویني دا ټول مخلوق ته او حادث دی ته دا مخلوق بندګی دی مخلوق بندگی مکاو دا قائد و علمان دا ذکر گئی وین الارش فوق الماء اطوافا وفوق الارش رب العالمین ان الارش فوق الماء اطوافا عرش دو بود پاس دے او فوق الارش رب العالمین فارس بانی اللہ مستوی دے منگ سے پورا حقیقت نمی معلوم لیابلواکم دا عرص صلح پیدا کری دی دا مویلو نظام تشریعی لن دا نظام تکوینی پیدا کری صلح دی دا دمر اللہ پیدا کول دا کائنات دی کمدنو پیدا کرو دا بس پیدا کرو دا رسم اقصد دپارا دا نظام تشریعی لن دا دیل پیدا کری دی مرگ و جوند دیل پیدا کری دی چې دا قران په ښکارا کې چې علم د باری تعالی چې دی شاید خلقو د پاره انسانانو د پاره کوم قانونو هغه د انبیاو په ذریعہ را لګو لیبلو وکوم ایوکوم احسن عملا اوس وخت هغه قران په دل پیدا کړی لیبلو وکوم ایوکوم احسن عملا دې د پاره چې زمي خو کې الله پتا سبحان دی کم یو پتا د خستا عمل کوم کړي ولئن قلتا کتو تو چې ګینن تاسو را پور تا وکړی شي پس د مارګنا اے قولنانو خام خوای دی خام خوایا کسان چې کفر کړی نه لامه ګرځاد وکارا جادو فعل غریب وي یا سیر باطل خبره وي دا وی باطل خبره ده الا سیر مبین یا سیر او توین معنا فرضی خبره ده قیامت ته جادو وي داغه مادری مطلبونه وي چې قیامت ته جادو دې څه مطلب دی یو مطلب فعل غریب ناشنا خبره تا سحر وی ریوی دار ناشنا کار دویم باطل تا سحر وی دار باطل کارا دریم فرضی خبره او کرستو کم دا دین دا آزاد ریوی نیتی مقرر بوری شمار لشو بوری خام خواهی دی سشی سار کد آزاد ریوالا کنا خبردار خاغرات شرا شدی تا آزاد وابن رولشی دا دینا دعوت نوان لولی شی او گیر بکی دی لرا آغا عذاب چی دی با گب گرنو کمی گب گرنو دعوت را چاپی رشی او گیر بکی باکر